Za jedyne 1499 taniej o 300 zł. Kuchenka mikrofalowa za jedyne 199 zł. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 grudnia. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już obowiązują przepisy ustawy o ochronie granicy państwowej. Jest zbliżenie poglądów, ale kompromisu brak. Słychać po rozmowach rządu z oświatową Solidarnością w sprawie nowego systemu wynagradzania nauczycieli. Bardziej zaraźliwy, ale mniej zjadliwy. Coraz więcej wiadomo o nowym wariancie koronawirusa. Szef MSWiA Mariusz Kamiński wprowadził na 3 miesiące zakaz przebywania na obszarze 183 miejscowości położonych przy granicy z Białorusią. To ten sam teren, na którym do północy obowiązywał stan wyjątkowy, wprowadzony 2 września w związku z presją migracyjną. Minister Kamiński mógł wydać rozporządzenie, bo wieczorem prezydent podpisał nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej. Została ona też opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie dotyczące zakazu przebywania w strefie nadgranicznej będzie obowiązywać od 1 grudnia do 1 marca przyszłego roku. Zakaz nie będzie obejmował mieszkańców terenu objętego ograniczeniami oraz osób prowadzących tam działalność. W uzasadnionych przypadkach z zakazu przebywania na tym terenie będą mogli zostać zwolnieni dziennikarze. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował komendant miejscowej placówki Straży Granicznej. Bez przełomu po rozmowach ministra edukacji z oświatową Solidarnością. Ich tematem był system wynagradzania nauczycieli. 2 lata temu rząd i związek zawarły porozumienie, a jednym z jego punktów było właśnie opracowanie nowego systemu wynagradzania pedagogów. Szef oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówi, że rozmowy zbliżają stronę do kompromisu. Nastąpiło dość znaczne, można powiedzieć, zbliżenie poglądów co do zrealizowania. Chcemy, żeby ten postulat został zrealizowany i rząd podtrzymuje wolę zrealizowania, z tym, że trudne są rozmowy, jeśli chodzi o szczegóły realizacji, bo tego się nie da zrobić w obecnej sytuacji z dnia na dzień. Oświatowa Solidarność chce powiązania pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Ministerstwo Edukacji i Nauki podtrzymuje propozycje przedstawione wszystkim związkom zawodowym w październiku, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Warto podkreślić, że założeniem zmian przedstawionych związkom zawodowym, ale i samorządom przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki jest przede wszystkim większa dostępność nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji w szkole, no i także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki. W tym celu na początku grudnia będą kontynuowane spotkania zarówno ze związkami zawodowymi, jak i samorządami właśnie w ramach zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Kolejne rozmowy w sprawie systemu wynagrodzeń jeszcze w tym tygodniu. Władze Kanady wprowadziły zakaz wjazdu na terytorium kraju osobom przebywającym z Egiptu, Nigerii i Malawi. Taki krok został podyktowany rozprzestrzeniającą się, a pochodzącą z Afryki, odmianą koronawirusa o nazwie Omikron. Do tej pory kanadyjskie służby medyczne wykryły na swoim terytorium 5 przypadków tego wariantu. 2 osoby spośród zakażonych przybyły z Nigerii. Omikron jest bardziej zaraźliwy niż poprzednie odmiany koronawirusa, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr Ernest Kuchar. Jego zdaniem wskazuje na to fakt, że na południu Afryki zaobserwowano wzrost zachorowań. Podobne zjawisko wystąpiło po wariancie alfa i po wariancie delta, czyli że wskazuje to na zwiększoną zaraźliwość tego mutanta, co zgadzałoby się z taką ogólną tendencją chorób zakaźnych, ponieważ wirus, który cechuje się większą zaraźliwością, wypiera tą mutację poprzednią, która cechowała się mniejszą zaraźliwością. Po prostu wygrywa w tym wyścigu. Pojawiła się też informacja, że Omikron jest mniej zjadliwy niż poprzednie mutacje, mówi dr Kuchar. Mówiąc krótko, wirus złagodniał, co też zgadza się z pewnymi ogólnymi regułami, bo z biegiem lat choroby zakaźne mają generalnie tendencję do łagodnienia. Dlaczego? Dlatego, że tak działa presja selekcyjna. Proszę sobie wyobrazić, kto bardziej roznosi wirusa w społeczeństwie. Osoba, która czuje się dobrze, która ma katar, czy osoba, która leży w łóżku i z tego łóżka nie ma siły wyjść. To jest oczywiste, że zyskują przewagę te odmiany wirusa, które człowieka aż tak bardzo nie osłabiają. W Polsce nie potwierdzono jeszcze przypadku wariantu Omikron. Pojawił się natomiast m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach i Francji. Ruszyły przygotowania do roku jubileuszowego w kościele w 2025. W Rzymie w tej sprawie spotkali się burmistrz Wiecznego Miasta i przewodniczący Papieskiej Rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Według szacunków do Rzymu i Watykanu przybędzie 45 milionów wiernych i turystów. Rozmowy odbywały się na rzymskim Kapitolu, a do burmistrza Roberto Gualtieriego i arcybiskupa Rino Fisichelli dołączyli asesorowie do spraw robót publicznych, transportu i polityki społecznej. W związku ze spodziewanym napływem turystów Rzym przez 3 lata musi znacznie usprawnić komunikację miejską. Ambitne plany Gualtieriego zakładają budowę blisko 50 km torów metra i linii tramwajowych. Musi też rozwiązać definitywnie problem z usuwaniem śmieci w Rzymie. Jubileusz w Kościele Katolickim jest szczególny. Rokiem łaski, w którym wierni mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa przeważnie pochmurna z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, które będą przechodziły w deszcz. Termometry pokażą od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 6-7 stopni na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem chcemy Państwa zaprosić na spotkanie z Fundacją Sławek. To wyjątkowa rodzinna fundacja, która od ponad 20 lat z sukcesami pomaga osobom wykluczonym społecznie, w tym także osadzonym i byłym osadzonym w więzieniach. Gośćmi Trójki pod Księżycem na łączach telefonicznych są Marek Łagodziński, założyciel i przez wiele lat prezes Fundacji Sławek, obecnie honorowy prezes, i Krzysztof Łagodziński, współzałożyciel i prezes Fundacji Sławek, przedsiębiorca społeczny, pomysłodawca projektu Godziland, pierwszej w Polsce społecznie zaangażowanej plantacji owoców Godzi. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zacznijmy od wyjaśnienia, skąd wzięła się nazwa Fundacji Sławek. Panie Marku. Ja jestem alkoholikiem i od 1988 roku nie piję. I w 1992 roku poszedłem na miting anonimowych alkoholików do więzienia na Rakowiecką. Tam poznałem problemy więźniów. No i zacząłem im pomagać. I jednym z pierwszych, bo nie pierwszym, ale jednym z pierwszych, takim, któremu pomogłem, i on wcześniej przesiedział ponad 18 lat w więzieniu. A jak ja mu pomogłem, to wyszedł i do dzisiaj jest właśnie nawet przed chwilą, z nim rozmawiałem. Do dzisiaj jest na wolności, żyje godnie, trzeźwo, uczciwie. I to tak od jego imienia pochodzi nazwa. A co takiego było, że pan zdecydował się pomagać osadzonym? Co było tym impulsem? To spotkanie? No tak, tam na tym mitingu jeden ze skazanych właśnie mówił, że za tydzień wychodzi na wolność i bardzo się boi tego. No i ja mówię, a czego się boisz? Przecież to chyba najpiękniejszy dzień teraz w twoim życiu, nie? Brama się otwiera. On mówił, tak, ale ja już tyle razy wychodziłem ciągle. Tam ani pracy nie mogłem dostać, wszyscy się ode mnie odwracają, no to co? Kolesiów, a z kolesiami flaszeczka, to tam to jakieś coś i znowu wracają. No i ja mówię, no dobra, to ja ci pomogę. No i rzeczywiście, jakby się temu pomogę, wtedy prowadziłem taki warsztat samochodowy, tam jeden pokoik przeznaczyłem dla nich, no i oni tam, ci co wychodzili, to mogli się zatrzymać. Ale to tak prywatnie pomagałem. No a później było tego coraz więcej, to się włączyła żona. Jej dzieci zaczęły dorastać, tu i córka Izabela i syn Krzysztof. I w 98 roku właściwie tak żona mówi, my tak pomagamy, może by coś jakąś fundację czy coś założyć, to by było może łatwiej, można było coś więcej zrobić. Ale my się nigdy tym nie zajmowaliśmy, to tak. Było dość, no ale mówię, dobra, spróbujemy. No i tak się stało. I w 98 roku tam najpierw akt notarialny spisaliśmy, później tam do rejestru zostaliśmy wpisani. Też problem na początku był, bo ja widziałem od razu, że największą potrzebą właśnie zdobyć miejsce gdzieś, gdzie można się zatrzymać noclegu i praca. No i dlatego od razu chciałem, żeby fundacja miała również zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej. Ale to jeszcze nie było KRS-u jeszcze wtedy. No i tam oni mieli trochę problemy. Wtedy oni posądzali, że to będzie fundacja prawa pieniądze czy to. A jak wyjaśniłem, że to chodzi o tworzenie miejsc pracy i tak dalej, no to się okazało, że zaraz szybciutko dostaliśmy zgodę zarówno na działalność tą fundacyjną, jak i działalność gospodarczą. Wtedy nawet nie mieliśmy świadomości tej, ale to wtedy było jedno z pierwszych przedsiębiorstw społecznych, które cały dochód przeznaczało na realizację celów statutowych. To właśnie jest taka rodzinna fundacja. Jak to się stało, że cała rodzina tak bardzo się zaangażowała, panie Krzysztofie? No trudno było się nie zaangażować, jak myśmy na początku, jak tata wspomniał, jako rodzina prywatnie pomagali osobom, które wychodziły z więzienia, ale też nie tylko, bo wszyscy jako rodzina się zaangażowaliśmy w ten proces trzeźwienia ojca, więc też uczestniczyliśmy my jako dzieci w Alatinie, w takich spotkaniach dla dzieci alkoholików, mama w klubie Alanon, tak, dla współuzależnionych i też wiele osób, które walczyły z uzależnieniem, też się pojawiało u nas w domu. Więc no, ten dom był zawsze otwarty i to tak w sposób taki naturalny doszło. Myśmy w zasadzie dorastali w tym takim środowisku. Więc wszystko to było chyba procesem bardzo takim naturalnym. To nasze wejście też dzieci w pomaganie, a teraz już trzeciego pokolenia, bo już i teraz nasze dzieci się też angażują. Tak, ale państwo się bardzo zaangażowali w pracę fundacji. To właściwie jest to całe państwa życie, można powiedzieć. I nie tylko osobiste, ale też zawodowe w tej chwili. Tak, tak. No, przerodziło się to z takiej rodzinnej, oddolnej inicjatywy i działalności. Naprawdę już w pracę instytucjonalną, dużą organizację. No ale to był pewien proces. Ten proces jednak trwał 23 lata. Fundacja powstała w 98 roku i do tej pory funkcjonuje przez te 23 lata. Mnóstwo wspaniałych projektów, mnóstwo dobrych rzeczy udało nam się zrobić. Dołączyli do nas wolontariusze, dołączyli do nas współpracownicy, pracownicy, psychologowie. I robiliśmy nowe programy, bardzo fajne zresztą, dużo możemy opowiedzieć na temat fajnych programów, które powstały. Za chwilę o nich porozmawiamy. A od tego małego pokoiku się zaczęło, a teraz... Tak, wszystko się zaczęło od małego pokoiku, to trochę tak, a może to nie jest taki sukces finansowy jak Billa Gatesa w garażu, ale zaczęło się w garażu, ale społeczny sukces, fajny. A teraz fundacja to jest jednak ogromna instytucja, ogromne przedsiębiorstwo, chyba można tak powiedzieć. No to się wszystko bardzo rozrosło. Wszystko właściwie, to co my robiliśmy, to nie jakieś tam teoretyczne rozwiązania, tylko myśmy wychodzili naprzeciw potrzebom. I tak jak mówiłem na początku, że najpierw trzeba było tworzyć miejsca, gdzie można było mogliby się więźniowie zatrzymać. Pomagaliśmy też już znajomych, żeby ich zatrudniali. I tak się te wszystkie projekty rodziły właśnie, kiedy była potrzeba jakiegoś działania. Ja chodziłem do więzień cały czas i rozmawiałem z więźniami i tam na miejscu podczas ich odbywania kary z nimi w rozmowie chodziły ich deficyty i trzeba było później zaplanować taką ścieżkę ich, jak wyjdzie na wolność. No i odpowiednio każdemu, kto tam co potrzebował, próbowaliśmy pomóc. żeby się odnalazł na tej wolności i żeby już więcej nie wracał do więzienia. No i to były takie, później nazwaliśmy to program indywidualne rozmowy i to później się, i później jak już się i wolontariusze pojawili, taka obecnie pani doktor, ale jeszcze wtedy jako studentka, Aneta Dązalska, ona nam właściwie ten cały wolontariat stworzyła i rozrósł się do sporych rozmiarów. No i wolontariusze chodzili z nami, oczywiście wszyscy musieliśmy mieć zgodę dyrekcji i tak dalej na te rozmowy indywidualne. Bardzo często więźniowie podkreślali, że dla nich to było takie ważne, że to nie z funkcjonariuszem, nie z urzędnikiem rozmawiają, tylko z kimś, kto swój czas poświęca, żeby przyjść do nich, ich odwiedzić. To było też takie, że ich się nie odrzuca, nie gardzi, że to społeczeństwo do nich przychodzi. To uważam bardzo ważne było. Czym dla panów osobiście jest Fundacja Sławek, panie Marku? Dla mnie, proszę panią, to jest moje trzecie dziecko. No i tak jak teraz tam trudności powstały z tym chodzeniem do więzień, to i COVID, i tam trochę zmiany, to teraz no, to tak cierpię na tym, no, to ubolewam, że takie trudności teraz powstają. No moje, tak, takie, no bardzo, bardzo jestem w to zaangażowany. Zresztą to, wie pani, jeżeli się przez tyle lat działało, to na dzisiaj to są całe rzesze ludzi, rodzin całych, którym pomogliśmy, które do dzisiaj się przychodzą do nas, dziękują, przyjeżdżają tacy twardziele, nieraz zbóje, którzy tam rozrabiali. Przyjeżdżają z rodziną, z dzieckiem, pochwalić, pokazać, że żyją godnie, uczciwie. Także to są piękne rzeczy. Ja w 2000 roku poszedłem na pielgrzymkę, jeszcze na dwie, najpierw Suwałk do Wilna, a później Warszawy do Częstochowy, ale z pielgrzymką dla niepełnosprawnych. Z księdzem Sikorskim wzięliśmy nas pierwszy pięciu więźniów. Oni się opiekowali niepełnosprawnymi, pchali wózki, myli ich, karmili i tak dalej. No i wtedy ksiądz Jan mówi, że w Mieni jest taki dom, siostry mają, już się rozpada, rozlatuje, nie ma, może byśmy tam coś zrobili. No i rzeczywiście myśmy tam w tym domu pojechali. To było straszne, tam bezdomni sobie siedzieli, pełno było butelek, pełno strzykawek. Wtedy z takim Markiem wyszedł też na wolność parę lat wcześniej. No postanowiliśmy, że dobrze. No i wzięliśmy ten dom. Siostry nam dały użyczenie. I on do dzisiaj tam funkcjonuje, bo tam jest jeszcze 2,5 hektara ziemi. I tam jest ta plantacja, o której była mowa. No z pewnością źródło ogromnej satysfakcji z tego, co się robi przez całe praktycznie dorosłe życie, bo myśmy, tak jak mówiłem, dorastaliśmy w tym. Ja miałem w międzyczasie kilka prac. W tej chwili już jest to pełnoetatowa praca. Bo nie da się inaczej. Bo nie da się inaczej. Prowadząc organizację, no to jest to jednak bardzo duże wyzwanie też organizacyjne. No ale przede wszystkim źródło na pewno wielu fajnych przygód. To jest trochę coś takiego, że tak się mówi, że jak robisz to, co lubisz, robisz to, co kochasz, to w zasadzie nie przepracujesz, nie przepracowałeś, nie wychodzisz rano do pracy, nie przepracowałeś dnia życia, tylko robisz to, co lubisz, więc tu jest podobnie. No na pewno źródło wielkiej nauki też. Bo jednak mnóstwo projektów, które zrealizowaliśmy, to też daje możliwość takiego rozwoju wewnętrznego i zawodowego i takiego duchowego. No pierwszy projekt, który robiliśmy, taki unijny, to był Equal, powiedz Krzysiu, bo tam wtedy żeśmy byli szkoleni, przygotowywani, jak się tworzy projekty, jak się harmonogramy. No tak, tutaj jest olbrzymie pole do nauki, jeżeli idzie o zarządzanie projektami, więc faktycznie w tym zakresie można powiedzieć, że wyspecjalizowałem się bardzo mocno przez te lata pracy w fundacji. Myśmy faktycznie zaczynali od takich małych projektów lokalnych, a w roku 2005 rozpoczęliśmy realizację pierwszych projektów unijnych. No i praktycznie do tej pory przez cały czas różne projekty i finansowane ze źródeł lokalnych i z unijnych prowadzimy w tej chwili. Więc tak się czasem mówi, że wszystko w życiu jest projektem i faktycznie tutaj mnóstwo mamy różnych doskonałych, wspaniałych projektów, które są też ogromnym źródłem satysfakcji, że udało nam się takie wspaniałe rzeczy zrobić. Podobny był twój ostatni dzień do poprzednich dni. Ile było ich? Czy podobny smak czułeś wczoraj, czy takie same masz? Jeszcze od dawna snu. Ten sam kolor ścian, ten sam dzwonka dźwięk, gdy podnosisz cień i zaczynasz dzień. Widok z okna też nic nie zmienił się od momentu, gdy zapadałeś w sen. Sam zmięty strój wciągasz na swój garb. Jesteś gotów, by ktoś otworzył drzwi. Teraz nastał czas, by policzyć nas. 1, 2 i 3. Jest zamknięte drzwi. Przemyka sens, niby jest wytchnieniem. Kółko ten sam staje się brzemieniem. Wiem, kto drzwi rano otworzy, kto da trochę luzu, a kto palcem pokrosi. Z pereł hipnotik, a z kubka prysznic. Deja vu dnia, codzienny wyścig, włączony licznik do końca kary. Z toną problemów rzuconą na bary. Te same dialogi, problemy i ściemę wyrzuca co drugi na światło dzienne. Żygać się chce, choć tego nie zmienię, bo światło nigdy nie będzie cieniem. Czemu ciągle brnę w to, co kończy się zamykaniem drzwi, chronicznym déjà vu? Przecież serce mam podobno nie tak złe, aby w cieniu krat przeżywać życie swe. cierpiał nam déjà vu. Chroniczne déjà vu. Déjà vu. Co dzień kraty dzień déjà vu. I zamknięte drzwi déjà vu. Cztery ściany i déjà vu. Stalowe łóżka trzy déjà vu. Ten wariatów dom stał się domem mym. Déjà vu, utwór zespołu Paragraf 64. Nieprzypadkowo się tu pojawił. To jedno z niezwykłych przedsięwzięć Fundacji Sławek. Taki projekt pokazujący, że państwo działają tak nieszablonowo. Proszę o tym opowiedzieć. Zespół Paragraf 64 to jest bardzo ciekawa historia. Jeden z takich projektów, z których jesteśmy bardzo dumni. Cała przygoda z zespołem zaczęła się podczas jednego z festiwali, które Fundacja organizuje, które nazywamy Festiwal Sztuki Mienia Art. I te festiwale odbywają się właśnie w naszym ośrodku przystań koło Mińska Mazowieckiego we wsi Mienia, tam gdzie mamy ośrodek. I zawsze naszym takim marzeniem było, żeby zorganizować raz w roku spotkanie wszystkich osób, z którymi pracujemy, nie tylko podopiecznych, ale współpracowników, pracowników pomocy społecznej, służby więziennej, służby kuratorskiej, wszystkich osób, z którymi pracujemy, żeby organizować taki piknik rodzinny, piknik, na którym będziemy mogli prezentować też bardzo ciekawe rzeczy, które wychodzą spod rąk osób wykluczonych społecznie ogólnie, w tym właśnie więźniów między innymi. I na tych piknikach prezentujemy właśnie sztukę, która jest, też robimy warsztaty różnego rodzaju, czy to warsztaty malarskie, czy wokalne. I prezentujemy na przykład teatry więzienne, wiersze, recytujemy malarstwo, rzeźbę, sztukę, która powstała, została stworzona przez osoby wykluczone. I na jednym w 2014 roku na taki piknik Mienia Art zaprosiliśmy też zespół więzienny z więzienia w Strzelcach Opolskich, który wygrał taki festiwal sztuki więziennej, który się odbywa rok rocznie w Sztumie, w zakładzie karnym. I tam zespół Paragraf 64 zdobył pierwsze miejsce na tym festiwalu. To jest taki festiwal, który nagradza właśnie wszystkich twórców wśród osadzonych. No i zaprosiliśmy zespół Paragraf 64, który przyjechał. No, to było bardzo ciekawe wrażenie, bo Paragraf 64 to jest paragraf, który mówi o recydywie, o wielokrotnym powracaniu do więzienia. I faktycznie osoby, które tworzą ten zespół, to są osoby recydywiści, którzy siedzieli w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich, numer 2, a który to zakład jest przeznaczony dla takich osób albo więźniów długoterminowych, albo właśnie więźniów recydywistów, którzy już nie pierwszy raz są w więzieniu i tylko takie osoby tam w tym zakładzie przebywają, więc tacy twardzi recydywiści, że tak powiem. Więc jak to był pierwszy moment, kiedy ten zespół dostał zgodę na wyjazd poza więzienie i na występ na wolności, mówiąc w cudzysłowie. Ale wiązało się to z pewnymi wymogami bezpieczeństwa. Więc jak zespół do nas przyjechał, to doskonały zresztą dyrektor tego zakładu zgodził się na to, żeby zespół u nas wystąpił, ale przyjechał jeden bus ze składem zespołu i następny bus z funkcjonariuszy, którzy otoczyli cały cały ten plac. Jeden z przodu jechał, drugi z tyłu. Jeden, tak, jest, dokładnie. Więc to było naprawdę takie wrażenie jak w amerykańskich filmach. Wszyscy uzbrojeni pod bronią, ale jak zespół wszedł na scenę, jak zaczął występować, my troszkę byliśmy przyzwyczajeni do takiego stereotypowego więziennej twórczości, prawda? Czyli tam czarny chleb, czarna kawa i różne takie więzienne piosenki. Natomiast tutaj usłyszeliśmy, no to co Państwo przed chwilą usłyszeli, tak? No wspaniałe, zupełnie inne utwory, w pełni zarówno w warstwie tekstowej, jak i w warstwie muzycznej, tworzone przez członków zespołu. No i to trzeba przyznać, że zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. Do tego stopnia, że jedna z naszych wolontariuszek, która miała doświadczenie w produkcji muzycznej, stwierdziła, że ona nie może tego tak zostawić i że musimy spróbować dalej popracować z tym zespołem i wydać ich płytę. Ta płyta się pojawiła. Płyta się pojawiła, no, ale tam trzeba koniecznie który jest muzykiem grającym z Manamem, mającym swoje projekty muzyczne, znanym muzykiem ze Stanisławem Sojką też. Janusz Janina Iwański zgodził się też był na tym pikniku, jest też przyjacielem fundacji, zgodził się wziąć pod opiekę, pod swoje skrzydła też ten zespół i pracował razem z nimi, jeździł do zakładu właśnie Strzelc Zachopolskich razem z Anetą, naszą wolontariuszką, Anetą Zalejską. I pracowali z tym zespołem i faktycznie od tego, kiedy ten pierwszy występ usłyszeliśmy, minęło półtora roku, niecałe dwa lata i w rękach trzymaliśmy pięknie wydaną, nagraną w studio Radioaktywni w Częstochowie, gdzie wielcy nagrywali, naprawdę nie odbiegającą od zwykłych profesjonalnych produkcji, jakie widzimy w sklepach, płytę zespołu Paragraf 64. Czy Państwo dalej mają kontakt z zespołem Paragraf 64? Historia zespołu to jest trochę tak, że wszystkie te inicjatywy, które my podejmujemy, kiedyś na przykład lat temu wiele zrobiliśmy też bardzo fajną inicjatywę pod sztukę teatralną, która w swej takiej kulminacji była wystawiana również w sali kongresowej w Pałacu Kultury, a która się nazywała Zakazane twarze. To była niezwykła też przygoda, fajna historia z więźniami. Aktorami w tej sztuce byli więźniowie i też żona osoby osadzonej, która pięknie śpiewała. I to wszystko, jakby te osoby opowiadały swoje własne historie, tylko że przetworzone na język, na sztukę teatralną. To się tak zaczęło, że przyjechała pani Tea Sapieniuk ze Stanów Zjednoczonych, która tam pracuje ze skazanymi na dożywocie i podobny projekt tam robiła. I przyjechała tu na spotkanie w CZ-cie i później ona usłyszała. Pojechaliśmy z nią do ośrodka, do nas, do fundacji. Ona tę historię bardzo zainteresowała i mówi, jak ja bym chciała tu z wami coś zrobić. Ja mówię, ale my nie mamy na to pieniędzy, żeby sfinansować tu przyjazd, tu pobyt i tak dalej. A ona mówi, dobra, to ja wracam do Stanów, szukam pieniędzy, dam znać jak będzie. No i znalazła pieniądze i przyjechała i tu dzięki otwartości Centralnego Zarządu Służby Więziennej, szczególnie tam pani Magda Brodzińska-Patala się w to mocno angażowała. Właśnie powstał taki projekt. Ona tu pracowała z tłumaczami. Aktorzy też pomagali też nad emisją głosu pracować. Także dużo pracy było, ale później fajne. Twarze. I wracając do pytania tutaj o to, co z paragrafem 64 teraz. Tu jest niestety tak, że jak pracujemy z osobami, które przebywają w więzieniu, to jesteśmy narażeni na to. Zazwyczaj jest taka wewnętrzna migracja. My mamy około blisko 150 więzień w Polsce. I jest taka wewnętrzna migracja więźniów. Oni są albo przenoszeni z jednego więzienia do drugiego, albo są gdzieś, powiedzmy, do sprawy jakiejś muszą pojechać, więc muszą być przeniesieni do innego więzienia, albo wychodzą na wolność, albo jakieś inne rzeczy się dzieją. Zazwyczaj te inicjatywy się po prostu no tak rozmywają. I tutaj z zespołem paragraf 64 było podobnie. Członkowie tego zespołu po prostu, jeden z nich wyszedł na wolność w 2017 chyba roku. Wokalista główny wyszedł na wolność w 19 chyba, o ile się nie mylę. Więc no to tak w taki naturalny sposób te inicjatywy przestają istnieć, ale no na przykład właśnie wokalista zespołu i główny twórca tekstów Maciek stworzył już na wolności, dalej nagrywa i stworzył swój własny zespół, z którym teraz też z powodzeniem występuje. I czy państwo mają kontakt z tymi członkami zespołu, współpracują z nimi jeszcze, czy ten kontakt się już urwał? Tak, tak. Mamy cały czas z niektórymi członkami zespołu. Jeden z nich wyjechał gdzieś do Wielkiej Brytanii, nie mamy z nim kontaktu. Natomiast z pozostałymi członkami zespołu mamy kontakt cały czas do tej pory, jak najbardziej. Zresztą to jest trochę coś takiego, że zaczyna się to od pracy, zaczyna się to od poznawania ludzi, wzajemnie się poznajemy. Ale bardzo często kończy się na ogromnym szacunku wzajemnym do siebie, dla takiej pracy, jaką się wykonało. I powstają z tego, no często nawet przyjaźnie nie zaryzykuję jakby powiedzieć tego słowa, bo wiele jest osób, z którymi my pracowaliśmy wcześniej, to w tej chwili są nasi przyjaciele, na których możemy liczyć przez cały czas. Ja to nawet często powtarzam, że jest tak i mamy takich przyjaciół spośród osób, z którymi pracowaliśmy wcześniej jako beneficjentami naszymi, na których lepiej możemy w tej chwili polegać niż na takich, w cudzysłowie, ludziach z wolności. Czy pan to potwierdza, panie Marku? No tak, ja muszę powiedzieć, że ten kontakt jest tu dzisiaj. My pracujemy nie tylko z takimi, co tam mają rok, dwa, pięć do przesiedzenia czy 15, ale również z takimi, którzy są skazani na dożywocie na przykład. Ja bardzo dużo takich osób tam z nimi pracuję i też między innymi z taką kobietą skazaną na dożywocie. Miała 18 lat, jak trafiła do więzienia. Teraz już 25 lat. Ja z nią kilkanaście lat pracuję. No i kiedyś zapytałem ją, jakie jest jej marzenia. A ona mówi: wiesz, pamiętam, jak mój tata gotował zupę i taką zupę. Chciałem jeszcze kiedyś w życiu spróbować smak tej zupy. No ja poszedłem z dyrektorem, porozmawiałem. Bardzo takim otwartym na różnego rodzaju działania. I mówi: dobrze, to zrobimy. I myśmy przygotowali, to nazwałem taki obiad sentymentalny. Ja tata u nas, ja początkowo chciałem, żeby to w zakładzie było robione, ale dyrektor mówi, że nie może ani do kuchni wpuścić nikogo, bo sanepid ani tego tam w sali widzeń robi, więc mówi: dam wam termosy, ugotujcie w fundacji i przybierzcie. No i rzeczywiście tata ugotował zupę, drugie danie, mama tort i owoce i tak zrobiliśmy. Ale co jest ważne, my tego nie doceniamy, nie umiemy się zatrzymać, usiąść przy stole z rodziną, wyłączyć telewizor, telefony i być dla siebie. A tu wyszło, można było od razu zobaczyć, co jest najważniejsze. Bo Monika prosiła, żeby, czy może być stół nakryty obrusem, czy mogą być talerze normalne, czy mogą być normalne sztućce. To wszystko dla nas takie oczywiste. Nie zdajemy sobie sprawy, że dla tych ludzi tam w więzieniu może być pragnieniem, marzeniem. I ten obiad się odbył pięknie. Monika jeszcze kupiła dwa kwiaty dla rodziców, wręczając im na koniec, powiedziała, że opiekujcie się tymi kwiatkami, skoro nie możecie mną na co dzień, żeby była ta moja namiastka. mojej obecności w waszych domach. Takie różne ciekawe, piękne rzeczy się zdarzają. Teraz bardzo wzruszające historie. My z żoną jesteśmy chorzy. To się co chwilę, ja tu mam ciągle telefony z więzień. I to głównie z tymi skazanymi właśnie na dożywocie, czy 25 lat, czy więcej. I dzwonią i mówią, dobrze, to my się będziemy modlić w waszej intencji. To jest bardzo takie piękne. Ci ludzie też w ten sposób uwrażliwiają się, tak jak mówiłem o tej pielgrzymce. Takie, nie, tam nie jeden morderca szedł w tej pielgrzymce, pchając wózki, opiekując się niepełnosprawnym. W ten sposób Bóg zadał się czynić za to zło, które wyrządził kiedyś, tak? No dużo jest takich wspaniałych projektów. Niedawno też jeździłem, był pan Drapikowski, który wykonał taką monstrancję, której używał papież, jak był tu na Światowych Dniach Młodzieży i błogosławił lud Panem Jezusem w tej monstrancji. Ja z tą monstrancją jeździłem do różnych więzień w całej Polsce też. I tam z kapelanami oczywiście organizowaliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Mieni też, to była inicjatywa mojej żony, organizowaliśmy misterium, czyli drogę krzyżową na terenie, tam cała okolica się zjeżdżała na te drogi krzyżowe, bo to były drogi krzyżowe przez więźniów wykonane. To moja żona tak to wszystko reżyserowała i zbierała. Więźniowie z różnych więzień, bo niektórzy nie mogli przyjechać, no to tacy jak na dożywocie skazani, pisali rozważania swoje do różnych stacji. No także tych działań takich różnych, co by się wydawało, że w ogóle jak to można z więźniami, coś takiego. A no właśnie tak, tak oni swoją wrażliwość rozwijają. gośćmi Trójki pod Księżycem są dziś Marek Łagodziński, założyciel i przez wiele lat prezes Fundacji Sławek, obecnie prezes honorowy, i Krzysztof Łagodziński, współzałożyciel i prezes Fundacji, przedsiębiorca społeczny, pomysłodawca projektu Goji Land, pierwszej w Polsce społecznie zaangażowanej plantacji owoców goji, a przyglądamy się projektom i działaniom tej fundacji. Ich lista jest imponująca. Proszę powiedzieć, w jaki sposób ten szczególny czas pandemii, który mamy obecnie, zmienił działalność fundacji? No, to był dla wszystkich bardzo trudny okres i też dla nas, dla wszystkich ogromne zaskoczenie. Przede wszystkim wpłynęło to na naszą możliwość wchodzenia do zakładów karnych, bo tutaj po prostu nagle nie mogliśmy wchodzić już do więzień z naszymi programami i realizować wsparcie tej pomocy bezpośredniej, takiej twarzą w twarz, więc to jest przede wszystkim taki skutek COVID-u namacalny, nad którym bardzo ubolewamy w tej chwili i w zasadzie on się do tej pory utrzymuje, także od momentu, kiedy pojawiła się pandemia i te obostrzenia pandemiczne, więźniowie bardzo też na tym cierpią, z tego względu, że organizacje społeczne nie mogą wchodzić do nich, ale też jest bardzo ograniczony kontakt z rodzinami i te widzenia też są bardzo, bardzo ograniczone, więc to oczywiście wpłynęło na to, jak pracowaliśmy wcześniej, jak teraz. No ale staramy się robić inne rzeczy. Jesteśmy w kontakcie telefonicznym. Staramy się wykorzystywać te nowoczesne technologie do kontaktu. No i oczywiście cały czas prowadzimy prace, wsparcie i programy pomocowe, te, które prowadziliśmy do tej pory po wyjściu na wolność, tak? Czyli poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, poradnictwo zawodowe, mediacje, warsztaty, treningi psychospołeczne, aktywizację zawodową, to wszystko, co możemy robić na zewnątrz, realizujemy. Natomiast mamy utrudnione faktycznie pracę z wewnątrz zakładów karnych i aresztów śledczych. Po wybuchu pandemii koronawirusa fundacja uruchomiła społeczną linię wsparcia. Czy ona dalej działa? Tak, społeczna linia wsparcia funkcjonuje w dalszym ciągu. To też taka inicjatywa. Wiele z tych rzeczy, które my robimy, tak naprawdę my jesteśmy trochę pchani, bym powiedział, przez wydarzenia, które się dzieją, bądź potrzeby, na które napotykamy w trakcie naszej pracy. I tutaj było dokładnie tak samo. Myśmy akurat właśnie ze względu na te problemy, o których przed chwilą mówiłem, na pandemię koronawirusa, na to, że nie możemy też bezpośrednio realizować tego wsparcia, w pierwszych dniach, miesiącach COVID-u, kiedy taki był totalny lockdown, myśmy też, tak jak większość przedsiębiorców i biznesów, nie wiedzieliśmy, co to jest, z czym mamy do czynienia, więc zamknęliśmy na te pierwsze miesiące fundacje dla odwiedzających, też te nasze ośrodki tutaj w Warszawie. Nie tylko my byliśmy zaskoczeni, nie tylko my szukaliśmy gdzieś pomocy, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale przede wszystkim osoby, nasi podopieczni, też nie wiedzieli. No, pierwsze miejsce, do którego się udawali, to była fundacja, która była zamknięta. I myśmy po prostu uruchomili telefon, najpierw taki nasz telefon zwykły, komórkowy, który mieliśmy, telefon fundacyjny, pod którym pełniliśmy dyżury i odbieraliśmy telefony od osób, które chciały się do nas dostać, ale nie mogliśmy się widzieć z nimi bezpośrednio, więc po prostu prowadziliśmy taką linię wsparciową, taką naszą wewnętrzną dla naszych podopiecznych. Później okazało się, że tych telefonów jest coraz więcej, bo jedna osoba drugiej osobie przekazywała, że pod ten telefon można zadzwonić, można uzyskać pomoc psychologiczną, można uzyskać pomoc prawną, można uzyskać wsparcie w trudnych momentach. No i tak to się naturalnie się narodziło. Narodził się pomysł, coraz więcej osób, wolontariuszy zaczęło do nas dołączać, żeby obsługiwać ten telefon. No i w końcu postanowiliśmy poprosić o przydzielenie nam takiej linii 0800 440 440. Dzięki pomocy uruchomiliśmy już na szerszą skalę ogólnopolską ten numer, który jest w tej chwili numerem pomocowym dla osób bezpłatnym. Tak, tak, dla osób borykających się z problemami właśnie w wyniku pandemii, pod którym działają psychologowie właśnie, przede wszystkim psychologowie, psychotraumatologowie i prawnicy. I w sprawach uzależnień również i współuzależnień. W jakich godzinach jest czynna ta infolinia i kto dzwoni tak naprawdę? Infolinia jest czynna od 9 do 20. No, trzeba przyznać, że to może tata powie, bo tata też odbiera te telefony. Tak, tak, bo to też mamy takie dyżury, ja zajmuję się sprawami uzależnień, moja żona współuzależnień, ale nie tylko. Dzwonią różni ludzie, bo to ta pandemia na początku zresztą to był w ogóle koszmar. Dużo ludzi zaczęło pić, dużo ludzi zaczęło, no tam agresja się okazywała, przemoc w rodzinach. No i te telefony były bardzo, bardzo potrzebne tym ludziom. Ale nie tylko telefon, bo ja widzę też takie nieprzypadkowe działania. I na przykład pandemia spowodowała, że powstał w mojej głowie projekt, żeby uruchomić wirtualne przepustki. Tylko z tym wszystkim jest problem, bo my mamy dużo jeszcze do zrealizowania i zaoferowania projektów i działań, ale niestety one wymagają finansowania jakiegoś. Natomiast no, ta nasza działalność nie bardzo jest społecznie akceptowana przez ludzi. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedyś doceniono tą naszą działalność i przyjęto mnie na przykład, to tam nazywają nawet społecznym Noblem, ale do Aszoki organizacji, która też wspierała nas później i Krzysio dużo skorzystał, bo mieliśmy wsparcie z różnych korporacji, takie organizacyjne, szkoleniowe. Powiedzmy, że Aszoka to jest organizacja, która skupia innowatorów społecznych z całego świata. Tak jest, tak. Ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze. No podobno mnie za takiego uznali, nie wiem, czy zasłużenie, ale... No, mi się wydaje, bo to chodzi o to, w Aszoce chodzi o to, że to jest taka, tam przynależą ludzie, którzy mają jakiś pomysł na rozwiązanie problemów społecznych w sposób systemowy. Nie, że tam gdzieś ktoś pojedzie na paczkę czy w jakiś inny sposób, ale że systemowo. I tutaj doceniono to, że my wypracowaliśmy taki program działania właśnie prowadzenia na przykład więźnia. Podczas odbywania kary pracujemy z nim w więzieniu, przygotowujemy go do wyjścia. W tym czasie, jak jest potrzeba, pracujemy z rodzinami. Później po wyjściu. Ja tylko jeszcze jak można, bo później zapomnę, a to chciałbym jedną rzecz dodać. Czyli jeśli chodzi o zespół Paragraf 64, po wydaniu płyty dzięki panu Jerzemu Głuszykowi i pani Annie Pawłowskiej, organizatorami festiwalu piosenki country w Mrągowie, zaprosili ten zespół tam i on wystąpił na głównej scenie przy ogromnym aplauzie publiczności. Mama frontmana Maćka nam tak płakała, słuchając piosenki Mój Anioł Stróż, bo on dla mamy tą piosenkę napisał. Piękna piosenka. I dlatego chciałem powiedzieć, że czasami my tak traktujemy tych ludzi, że to już są nic nie warci do skreślenia. A te nasze działania i to, co chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że ci ludzie jeszcze naprawdę dużo dobrego mogą zrobić. Dzięki nim się wyzwala dużo nowych inicjatyw. Skazany, który wyszedł ułaskawiony przez prezydenta, a miał wyrok 25 lat, najpierw chciał pojechać ze mną, prosił, żebym go zawiózł do poprawczaka w Studzieńcu, z którego uciekł. Później dokonał tego strasznego czynu. Tak zaczął się program świadectwa. Później żeśmy jeździli bo on tam tym dzieciakom opowiadał, że nie warto iść tą drogą. A później żeśmy jeździli z byłymi skazanymi i do więzień, i do poprawczaków, i do szkół, i na, i w czasie do kościołów, jakby w rekolekcje jakieś. Także no, dużo takich ciekawych rzeczy się u nas rodziło. Ja tam wiedzę, że to Pan Bóg tak nam tam prowadzi i posyła ludzi odpowiednich. Wróćmy do tej infolinii. Pan odbiera te telefony. Kto dzwoni i z jakimi pytaniami się zwracają? Potencjalni podopieczni Państwa? Ja tu głównie rozmawiam w sprawie uzależnień i współuzależnień, ale no, jest też tak, że dzwonią ludzie, którzy doznają przemocy i my wtedy odpowiednio kierujemy do odpowiedniego specjalisty, mamy psychotraumatologa, no i żeby też mogli uzyskać właściwej pomocy, też często kierujemy, bo ludzie nawet nie wiedzą o tym, co można po PS-ie uzyskać, co w innych miejscach, jak wygląda, jeśli chodzi o przemoc, to można to zgłosić, rodziny się boją też zgłaszać. No także jest bardzo szerokie spektrum tych problemów. Trudne sytuacje często za zamkniętymi drzwiami domu, które no nie zawsze ujrzą światło dzienne, a telefon pomagał tym ludziom podjąć decyzję, żeby jednak z tym wyjść z domu, żeby tego nie tolerować dalej przemocy. They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. Not now. You don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise and put up a fucking lie.